echt jammer. Hele goede avond, dames en heren. Welkom in de Single bij het VAI. In de lezingenreeks Wat ons bindt, nieuwe vormen van betrokkenheid, spreken drie jonge architectenbureaus over sociaal engagement in architectuur. Vandaag in deze derde en laatste editie laten we Eagles of Architecture aan het woord. Eagles of Architecture liet zich de laatste jaren opvallen door schijnbaar eenvoudige ontwerpen voor complexe projecten. Zo werd het ontwerp voor een groepswoning in de Martial Gerardstraat in Antwerpen in binnen- en buitenland bewierookt omwille van zijn vindingrijkheid. De uit Giprok opgetrokken zuil in de inkomhal kreeg zelfs een eigen leven in het Belgisch paviljoen op de architectuurbiennale in Venetië. En recent kwamen diverse projecten van Eagles of Architecture aan bod in de tentoonstelling van VAI en Dam in Frankfurt, maatwerk, maasarbeid. En Matthias van Eagles of Architecture postte vandaag nog in onze Facebook-event, en ik citeer, Bart leest vanavond uit eigen werk, prachtige hoofdstuk als Giprok schilderen doe je niet, vrijdag doen we altijd mies en mortsel stad aan het fort. Dat lijkt mij een prima introductie op de lezing van vanavond, dus hartelijk welkom Bart Hollanders van Eagles of Architecture. Dank u. Ik ga drie projecten aan jullie proberen uit te leggen, want ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig nu. Maar voordat ik die ga uitleggen, ga ik een paar beelden tonen van projecten die vooral mij persoonlijk hebben beïnvloed, gestimuleerd, waar ik een soort van dingen heb ontdekt die ik, als ik gedaan had met school, niet had geleerd. Het is nu eigenlijk een heel fout woord, leren, maar het zijn projecten en insteken die toch anders zijn dan ik dacht. In de eerste beeld, en hier zie je Holocaust Memorial van Pieter Eisenman. Na school ben ik naar New York geweest om bij hem te gaan werken. Dat is een van de eerste projecten waar ik heb aan getekend. En je ziet hem hier. Ja, de man met witste haar is Pieter Eisenman. Holocaust Memorial, je ziet die betonnen blokken staan. De bedoeling was om die eerst uit te voeren met Richard Serra, kunstenaar, maar dat is niet doorgegaan. En hier zie je een werk van Richard Serra, wat dat die tijd in New York tentoongesteld werd. Was een werk, ik kende Richard Serra helemaal niet. Door met hem in contact te komen, zijn we naar die tentoonstelling gaan zien. Ik vond het onwaarschijnlijk straf werk. Waarom? Omdat het eenvoudige ellipsen zijn die getordeerd staan van elkaar. Dus het bovenvlak en het ondervlak, er zit een draaiing in. Wat dat heel veel in doorsneden, als je ertussen loopt, heb je een soort van verschillende doorsnedes. Wat ik dan heel dicht bij architectuur komt. Dat je toch een soort van nadenkt over wat gebeurt er in een doorsnede. Je kan er ook inlopen in een werk. Dus het was niet alleen kijken en zien. Maar het was ook een soort van actie met je lichaam in architectuur en wanden. Wat ik zeer interessant vond. En dan de vraag die waar ik mee bezig was, van, ja, hoe kom je op zo'n dingen? Hoe ontwerp je zo'n dingen? En het verhaal gaat dat Richard Serra met zijn bezoek aan Rome in de San Carlo alla Quattro Fontana van Borromini zat. En hij keek naar boven naar de koepel. En het verhaal gaat dat je ziet eigenlijk twee ellipsen, hè, de verstgelegde, de verste en de eerste ellips, en dat die een klein beetje van elkaar zijn gedraaid. Dat was eigenlijk zijn inspiratie om met dat werk te beginnen. Wat ik daar een soort van heb uitgeleerd, is dat je dat er eigenlijk heel veel ligt in een soort van geschiedenis van architectuur. En dat er een groot verschil is tussen kijken en zien. En dat er eigenlijk heel veel ideeën of concepten in de traditie van architectuur zitten. En als je dan ziet hoe dat hij met dat idee is maquetten beginnen maken, En dan zie je dan hier hoe de bovenste en de onderste ellips van elkaar gedraaid staan. Hier is een maquette waar dat er 90 graden van elkaar wordt gedraaid. En als ik dan terug dat tweede beeld neem, en hij heeft er verschillende varianten mee gemaakt, en dan zie je dat hier, als ik het goed zie, zijn de ellipsen, het ondervlak en het bovenvlak is 45 graden van elkaar gedraaid. Dus hij heeft een paar reeksen gemaakt waar je 22 graden en een half het ondervlak en het bovenvlak van elkaar draait, 45 en 90. Een beeld van Solowit. Kunstenaar ook die ik niet kende. Wat ik daar enorm straf aan vond en vind, is dat het niet gaat om het werk, maar eigenlijk om de formule of de gedachte erachter. Dus je kan nu nog altijd van zijn muurschilderijen of het werk dat hij, zijn 2D-werk, kan je nog altijd een soort van bestellen. Je bestelt gewoon of je koopt eigenlijk de formule of de tool en dan heb je zijn werk. En er is een soort van hardheid in dat proces, maar er is ook een soort van er zit een vrijheid ook in het hele systeem. En wat je hier ziet is de variation of incomplete open cubes, waar hij een onderzoek start. Als je ribben weglaat van een kubus, hoeveel ribben kan je weglaten om toch nog een kubus te lezen? Dus het is ook een werk dat door het wegkomen bijna van informatie tot een soort van essentie komt. En de bovenste drie, als je naar de bovenste drie kijkt, lees je nog altijd een kubus. Omdat je gewoon de drie, de x, y, z, nog altijd ziet. Volgende werk, het huis van Donald Judd. Waar je hier ziet, bovenste verdieping zijn... waar hij sliep. Hij heeft eigenlijk dat pand gekocht en hij heeft vooral een soort van renovatie gedaan van dat pand en meubels ingeplaatst. En wat je hier ziet, is dat je een plint ziet. Ja, je ziet witte plafond, witte muren en je ziet een plint. En hetzelfde materiaal wordt doorgezet in de vloer. Dus je krijgt een ruimtelijk idee dat... het horizontaal vlak net iets dieper is gezakt. Je krijgt eigenlijk een bruine rand met die bruine vloer die naar beneden is getrokken. Terwijl je een verdiep lager gaat, zie je dat hij zijn plafond dezelfde materialiteit geeft aan de vloer. Dus een heel andere ruimtelijkheid. Hier bevind je je echt tussen twee horizontale velden. Terwijl hier is dat helemaal niet. Nog een verdiep lager en hier zie je een tafel. En als je er binnen loopt in de woning, heeft dat een zekere rust. Heeft dat ook een zekere evidentie bijna. Dat je denkt, van, dat staat hier wel goed. Het is wel een grote tafel, maar bon, ze staat hier wel op zijn plaats. Als je dat dan begint te lezen, dan blijkt dat hij gewoon de ramen heeft gekopieerd. De tafel is even groot dan het vlak van een raam. En misschien is het daarom ook dat ze juist is. En dat is gewoon een vraag. Hè, van, kan het zijn, kan dat niet zijn? En dat zijn wel in mijn ogen wel interessante thema's om rond te werken. Ja, eerste project, Maarschalkse Raarstraat. In Antwerpen. Ziet de Maarschalkse Raarstraat, die ligt eigenlijk dicht bij het Mechelseplein. En het gaat over het gebouwtje. Zien jullie? Ah ja, hier. Rode dak. Fijn café, het Mechelseplein. De Zeppels. Je hebt de studio, Korsakoff. Leuke buurt. Veel jonge mensen, veel leven. En dat was eigenlijk de gevel van het huis. Is nog altijd de gevel. Ietsje witter nu, maar bon, het is de gevel nog altijd. Opdrachtgever vroeg aan ons, ja, wat kunnen we met die woning doen? En hij had zoiets van, oké, ja, waarom geen 4 appartementen? En ja, iedereen ziet ze duidelijk, denk ik, hè, op de 0, 1, 2 en in TAC. En wij hadden zoiets van, boah, is dat wel het juiste soort van typologie of de juiste invul voor die context, voor die plaats, met die woning? En als je dan binnenkijkt, heb je een soort van onwaarschijnlijke schoonheid nog altijd in de detaillering van plafonds, molures, hoogtes, borstweringen, materiaalkeuzes. En hier ook, hè, begin van de gang, toch wel zeer ambachtelijk ontworpen. En als je die typologie van die woning ziet, mooie kamers, hè, kamer tegen de kamer, een mooie circulatie die eigenlijk van de room to the room plan is. Hè. De gewoon gaat van kamer in de kamer in de kamer en je komt terug op een centrale circulatie uit. Hier, en dat weet ik niet of dat heel duidelijk is. Ja. Dat is eigenlijk al het ontwerp in plan. Wat onze ambitie was, om die typologie die we vonden in die woning, van die kamers, die te gebruiken en niet zomaar vier appartementen ervan te maken, maar een soort van... En dat was een, in het bureau weer dat je ineens geopperd van ja, dat moet een open huis zijn. En wat is dat dan, een open huis? Ja, dat moet een huis zijn voor jonge mensen met die typologie van die kamers. En we gaan niets aan dat huis doen dat, dat ingaat tegen de logica van het plan van die woning. En als je dan die kamertypologie volgt, en dat is het volgende eigenlijk, hebben wij heel veel, en vandaar dat open huis. En het rode dat je nu ziet is... wat wij noemden in het bureau de publieke kamer. Dus van dat huis is heel veel publiek programma. Hè. Dus bijvoorbeeld, en dat is misschien, als ik beneden het onderste zit, ik nu in kelderniveau. En dan zie je dat daar één grote ruimte is waar al die mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen uitnodigen voor iets te eten en af te spreken, tv te zien, pint te drinken, whatever. Hier heb je wel de grote inkom met de tuin, ook voor iedereen. En dan zo ga je naar boven met een soort van kitchenethoeken dat wij ontworpen hebben, om dan helemaal boven terug op een publieke kamer uit te komen. Dus de circulatie was begrensd eigenlijk door twee grote publieke kamers. En dat tegenovergesteld, het oranje dat je nu ziet, is gewoon de privaat. Dus dat zijn de kamers op zich. Tekening van het project. Dat is eigenlijk een tekening. Als je al het bestaande, als je tekent en alle lagen van het bestaande zet je uit, krijg je deze tekening. En wat zie je nu? We hebben hier en daar een nieuwe wand moeten toevoegen. Je ziet ook grijze vlakken zweven. Dat is eigenlijk een cementering die we op bestaande muren hebben opgezet. Omdat tijdens het proces en tijdens het ontwerp kwamen we erachter dat er een onwaarschijnlijke schimmel in die woning zat. Wat eigenlijk wel heel vies is, eigenlijk zoiets. Dat is echt iets vies. En... dus wij moesten heel veel bezetting van de muren halen. Bleek dat daaronder onder die bezetting toch wel heel mooie rode stenen zaten. Maar dat hier en daar dat die stenen een litteken hadden. En die hebben we dan eigenlijk zoals een plakker eigenlijk op de wonden. Gewoon met een cementvlak verstopt. We hebben ook twee trappen toegevoegd op die tekening, dat zie je. Ook zes dakkapellen, waarvan dat er vier naar de stad wijzen en twee naar de hemel, of naar de sterren. Daar zitten de douches achter. Ja, en nu ga ik proberen dat uit te leggen. Het is altijd een lastige. Dus je hebt die private kamers en de publieke kamers. Private kamers hadden we het idee... Oké, de private kamers, alle bezitting gaat daar af. En daar komt het idee van de cementvlakken. Publieke kamers werken we af tot op een hoogte. Ga je ook nog zien. Ik denk dat het allemaal duidelijker gaat worden naarmate dat ik meer beelden, hopelijk meer beelden toon. Dus dat is eigenlijk een muur bestaand, waar je vier littekens ziet, die we dan met cementvlakken eigenlijk ja, verstoppen gewoon. Hè. Dat je ze niet meer ziet, dat je terug een gave muur hebt. Op die muur natuurlijk, van die bestaande muur, moet elektriciteit worden aangebracht. Gekozen voor opbouw, voor niet terug te slijpen in die muren en zodoende terug littekens te veroorzaken. Dus ja, we hebben dat allemaal uitgetekend. Dat ook de klemmetjes waar je die buizen daarmee vastzet, mooi horizontaal stonden. En misschien gaan wij daar iets te ver in, als ik die tekening soms zie. Maar ik denk soms dat je ook niet te... Ja, ik vind dat wel fijn om soms te ver te gaan in architectuur. Dus toch wel ons plezier mee gaat om die tekening te maken en dat te bedenken. De man die dat moest zetten, eigenlijk ook wel. Die was dan ook wel trots dat alles goed en mooi stond. Hadden we ook met sanitair gedaan. In bureau noemden wij dat een soort van setjes. Dus we hadden zo van die setjes klaar liggen. Alles was duidelijk. Chauffage, lavabo, spiegel, lampje. Alles was voor ons heel duidelijk. Geen vragen meer, dachten we. Hier zie je een ontvouwing van één kamer. Die kamer is nu een private kamer, bestaat uit dat is de muren waar we de bezetting hebben afgehaald. En als je dat dan op foto ziet, krijg je zo'n beeld. Waar die grijze vlakken op de muur zitten. Je kijkt eigenlijk naar een publieke ruimte waar dat de bezetting wel is blijven zitten. En je ziet ook de details van hoe dat moeilijk was, maar dat is wel gelukt. Je ziet een grijs vlak hier. En dan zie je een buisje, dat komt ineens boven natuurlijk, omdat dat op de muur ligt. Zo streng waren we wel, hij mocht niet dat doen. Hij moest een rechte lijn zijn, hop, naar het volgende grijs vlak. Nieuwe muren. En nieuwe muren zitten in de publieke kamers. Hier zie je maquettes, waar we eigenlijk heel veel in het bureau mee testen, met maquettes. Dit is nu wel een overdreven... dat is 1-10 al, van wanden. Waarom 1-10? Omdat we dan gewoon in de winkel de dingen konden kopen zoals dat we ze ook in ticht gingen gebruiken. Dus was het voor ons wel plezant om die materialen gewoon direct te kunnen zien. Nieuwe wanden, we hebben die ontworpen en wij wouden een groot verschil maken tussen de aanwezige materialen die in dat huis waren en de nieuwe wanden. Dus het moest duidelijk zijn als je in die woning binnenkwam dat je het verschil kon zien tussen nieuwe wanden en oude wanden. Hier zie je dan nog in de maquette, hier wordt nog getest met houten deuren. Hebben gewisseld in messingdeuren, omdat hout kwam al voor in bestaande woning. Je ziet hier gibrokwanden. En die zijn het ook geworden. Dus het zijn gibrokwanden in zicht. Die zitten eigenlijk op een aluminium structuur, die ook in zicht komt. En dan die afwerking, en dat zie je met deze maquette. Hier zie je eigenlijk de afwerking op 2,27 meter wit. En waarom doen we die afwerking tot 2,27 meter? Omdat je dan altijd nog, bijvoorbeeld in een badkamer, zie je nog altijd het verschil tussen wat dat een oude muur was en wat dat een nieuwe muur is. Dit is de uiteindelijke maquettes die het eigenlijk hebben gehaald. Dus de basis aluminiumstructuur. Vliesgevel kan je dat noemen. En er zitten er... Het is eigenlijk een aluminium koker. Het idee was ook om het verschil te maken dat je materialen neemt die je meestal ziet, en vooral de aluminium dan, dat dat niet voorkomt in een interieur, maar meer op een soort van gevelniveau. Dus dat is dan heel gemakkelijk om de soort van verschil te maken. Deze gevel, hier zie je dat, dat heeft dan een... groene gibrokplater tegen langs één kant. Dus dat wil zeggen dat daar een functie achter zit die met water te maken heeft. Vandaar ook groen. Met die platen, die hebben allemaal hun kleur naarmate dat ze een functie daarachter hebben. Dus groen is voor water, kan tegen water. Roos is brandwerend. Blauw is akoestisch. En er zijn er nog, hè, denk ik. Geel heb je ook nog. Er zit hout in. Maar Sven is hier, dus die gaat dat beter weten dan mij. Maar ja, ik denk dat wel. Hier zie je een ontvouwing van één kamer, waar je vooral nieuwe wanden ziet. En dan is dat het beeld, hè. Dus je ziet duidelijk nieuwe wanden opgebouwd. Hey, langs de ene kant, dat is de eerste wand hier dat je ziet. Hier zit de douche achter. Dus dat is langs de ene kant maar afgewerkt. Hier zie je blauw, omdat ernaast zit er een andere kamer. Dus die is akoestisch afgewerkt. En dan zie je hier de andere groene, die is langs twee kanten afgewerkt. Omdat je aan de ene kant heb je publieke kamer voor de deur. En langs deze kant heb je nog de natte kamer, de douche. En als je dat ziet, als we dan twee platen afwerken, is er een systeem dat we erop leggen met U'tjes en L'tjes. En waarom doen we dat? Als je twee platen gibrok tegen elkaar zet, heb je altijd een naad. En normaal werken ze die af, hè. En schilderen ze die natuurlijk, dat je er niets meer van ziet. Maar wij zaten altijd met die littekens van die vijzen. Dus ze hebben dat systeem, dat gaat over 5 centimeter, 2 keer 2,5. Hebben we dat opgelost. Hè? Dus die vijzjes zitten eigenlijk allemaal achter die L'tjes en die U'tjes. Dus er is een U die rondgaat, die de kader maakt. En dan, waar dat de naden van de gibrokplaten zitten, zijn dat L'tjes. Het mooie, dat moet ik nog vertellen, het mooie was dat die mensen die die gibrok plaatsten... want we hadden natuurlijk veel getekend. En die mensen waren daar niet gewoon om die platen in het zicht te laten. Want wij hebben ze gewoon gevernist als een soort van beschermingslaag. En niet geschilderd dus. Omdat, ja... maar die mensen... Dus moesten dat gebouw opleveren. En dat was de eerste keer, zei die aannemers, dat ze eigenlijk hun werk konden zien als het gebouw was opgeleverd. Dus die hadden een soort van trotsheid over hun... dat dat de eerste keer was dat hun werk niet werd weggepleisterd en weggeschilderd. En wat wij wel ook een interessante vonden, was het kleurenpalet. Je hebt dat groen, blauw en roos. Dat wel mooie kleuren zijn op zich. En dat dat ook wel goed geeft, die combinatie. En dat dat ook een soort van... terug bij dat oud huis zat, een soort van groene kamer, roze kamer, blauwe kamer. Dat eigenlijk dat op een... zeer subtiele manier terugkwam. En wat we ook, naarmate dat we aan het bouwen waren, zagen en voelden, is dat wij, en dat had ik ook al in het begin gezegd, door die analyse van het bestaande gebouw, die soort van vakmanschap die erin zat, de molures, mooi afgewerkt, tot bijna in de centimeter vakmanschap, dat wij dat op een manier ook aan het doen waren, maar dan met vrij... brute en heel materialen die eigenlijk niet bedoeld zijn om zo te tonen. Dus dat vonden we wel een mooie, dat we toch een verschillend waren, maar toch ook op eenzelfde manier bezig waren. Dus ja. Ontvouwing van een kamer, waar je nu gaat zien, een wand van vroeger... dat is de nieuwe wand. Hier zie je de combinatie van nieuw met die cementvlakken. Nu zit ik in een kamer. Deurgat hebben we gekopieerd in de vliesgevel. Missingdeur. Nog een ontvouwing van een wc'tje. Waar je nu duidelijk op foto ziet dat je... dat er twee nieuwe muren zijn gebouwd om die wc... twee nieuwe muren met een bestaande muur. Hè, van voor de bakstenen muur. Omdat je baksteen ziet, is dat altijd het systeem van de bestaande woning. Gedeelde badkamer. Zie je weer nieuwe muur, oude muur, want die is gecementeerd. Kan niet anders. En hier aan de gevel ook, omdat je baksteen ziet. De trappen... hele uitdaging om een trap uit te tekenen en te bouwen. Onwaarschijnlijk complex is dat. Vooral omdat hem, en dat zie je in plan, omdat hij eigenlijk op een manier moest draaien naar boven, in deze beperkte ruimte. Wat er heel moeilijk aan is, is deze lijn. Deze lijn. Omdat als je je trappen hebt en je gaat naar boven, dan kan het zijn dat, en dat zie je hier, hè, dat die lijnen, je trap, vooral deze vlak, dat dat soms ineens dichtloopt. Dat wil zeggen dat je je optreden soms ineens bijna op elkaar ligt. Dat als je die lijn zou uittekenen, dat die er eigenlijk heel bizar zou kunnen uitzien, deze lijn. Ik weet niet of dat duidelijk is voor jullie. Ik hoop het. Zodat wij hebben gedaan, we hebben die lijn, deze lijn dus, hebben we helemaal uitgetekend en in de hand gehouden. Dat wil zeggen dat die lijn was voor ons belangrijk en dan zijn de treden gevolgd. Dus wat je hier ziet, normaal zou je beginnen met een rechte tree, maar wij hebben ze laten... Er zit al een kromming in, zodoende dat deze lijn altijd net de aantreder, dat die net altijd een verkorting had naarmate dat je naar boven ging. En foto van de werf. Nog een foto van de werf. Hier zie je dat al een beetje. Dus, het gaat over deze lijn. Ja. Wacht, dat zien jullie. Ja. Kijk, het is deze lijn die eigenlijk een superbelangrijke lijn was. Omdat als je hier de bocht omgaat, zou dat kunnen dat die lijn, dat die treden ineens dichter tegen elkaar beginnen te lopen. Krijg je eigenlijk iets heel lelijk. Pas kwam niet uit met de oude borstwering. Vonden we heel interessant. Foto tijdens de werf langs buiten, waar je ziet... wisten we al een beetje natuurlijk, maar het was toch wel mooi om te zien. Dit is van bestaande woning, eigenlijk decoratie in de achtergevel. En die trap natuurlijk, omdat die draait, komt die beweging hier even terug voor de deur. Vonden we wel een soort van... ja, waren wel blij mee eigenlijk met dat resultaat. En hier zie je hem dan afgewerkt. En nieuwe wand, nieuwe trap in beton, oude trappen zijn in hout. Afgewerkt omdat het publieke ruimte is tot 2,27 meter. Terwijl hier begint het een beetje een leugen te worden. Dus in heel het systeem zitten hier en daar wel uitzonderingen waar het soms super interessant maakt. Wat is de uitzondering dan ineens? En waarom is die uitzondering daar? Dat is de tweede trap die van min 1 naar de 0 gaat. Ook die trap die hebben we ook ontworpen dat die loskomt van de muur. Dus die zit om de drie treden vast. En dat zie je hier al. Wij wouden eigenlijk een soort van volume dat die trap was, dat die eigenlijk los in de ruimte stond. En die zit dus om de 3 à 4 treden alleen maar vast in de muur. Nu zijn we beneden, publieke ruimte. De grote ruimte waar je kunt koken, eten, tv zien. En nu ben ik naar boven aan het wandelen. Kijk ik naar beneden, naar die publieke kamers. Op de trap ben ik nu aan de voordeur terug, gang. Het is een van de eerste foto's die Philippe Dujardin had genomen. En dat vonden we wel onwaarschijnlijk een goede foto. Waarom? Omdat het idee dat we hadden met die woning, dat hij op deze foto wel heel duidelijk is. Dat is een soort van foto die alles vertelt voor ons. Want je ziet een bestaande trap in hout, je ziet de nieuwe trap in beton. Je ziet hier een nieuwe wand in gibberok met glas. Je ziet dit ten opzichte van een bestaande muur. Je ziet een nieuwe deur ten opzichte van een oude deur. Je ziet een oude kolom die er altijd was met een nieuwe kolom. boven aan het gaan hier, want brandwerend gescheiden tussen deze trap en de betonnen trap van daarnet. Hier kom ik wc'tje tegen en hier zie je ook, hè, gang moest brandwerend gescheiden zijn, vandaar roze gibberok met de L en de U-profieltjes. En binnenin zie je het nieuwe wand, het is ook een nieuwe wand, die afgewerkt is tot 227 met daar de groene gibberok. Kijk eens in een kamer binnen. Nu ben ik op dak. Hier zie je die zes dakkapellen. Foto van de structuur. De aluminiumstructuur die ze aan het zetten zijn. Hier zie je dat nog eens. En hier zie je al duidelijk de drie dakkapellen. De twee die zicht hebben op de stad. En een derde die alleen maar zicht heeft op naar boven toe. En hier zit eigenlijk douche. Oh, dat zie je hier. Hier is hem terug af, hier is de afwerking. Weer die afwerking wit tot op die bepaalde hoogte en dan groen, omdat het een nieuwe wand is. Een detail van... eigenlijk een grappig... Ja, nee, ja, er zit wel humor in dat detail, denken we. Maar, het is wel een hele strenge regel dat we zeiden altijd van een wand wordt... de afleiding van de wand gaat met U's, U-profieltjes, die je hier ziet. En dan zit daar eigenlijk tegen altijd die L'tjes. Nu, op de werf, dit detail hier... normaal zit de L altijd tegen de U. Maar hier natuurlijk, dat wordt zo klein dat ze dat niet meer konden zagen. Dus die aannemer, dat was wel een mooie, die had dat dus zo opgelost. En dus hier zit gewoon... dat kon volgens ons dus niet. Terwijl ik dat wel een onwaarschijnlijk mooi detail nu vind. Ja. Ja, goede aannemer. Ja, die zijn er ook, hoor. Ja. Foto nog van op zolder. Hier kom je... Je komt eigenlijk hier boven. Brandwerende sas. Niet aan ontsnapt via de brandweer. Jammer. En hier kom je dan terug in die publieke kamer. Hoekje van waar ik net stond. Hier kijk je dan in die publieke kamer nog eens. Hey, hier voor mij staat... Ik denk nu dat een salon staat. We hadden tafels getekend. En dan in de verte staat nog een groot kookblok. Beeld langs buiten, waar je de drie dakkapellen ziet. Voorgevel nu, hè, waar je duidelijk, wat je eigenlijk alleen maar ziet, is die drie volumetjes waar dat een ene is omgedraaid en zijn raam naar boven heeft. Deze foto... er zit eigenlijk een verhaal ook achter... waarom deze roze kolom? En die roze kolom... eigenlijk hieronder zitten alle technieken. En wij moesten van de technieken natuurlijk naar boven geraken. En dat is super praktisch. En met de soort van attitude dat we hadden, we gaan niet te veel slijpen of we gaan niet slijpen in de bestaande muren. Dat is altijd opbouw. Was het voor ons ineens een... en met de context te zien van die gang was het voor ons... niet dat dat evident was, maar we hebben toen ineens gezegd, ja, waarom maken we gewoon geen kolom bij in de gang, waar dat toch al half kolommen zitten en kolommen zitten. En vandaar dat er nu een kolom staat in de gang. Die staat lekker in de weg, want je kunt niet meer met een auto door. Verandert heel die ruimte ook van de gang. Ja, hier zie je nog een tekening van die kolom waar de technieken in zaten. En dat is dan wel fijn dat dit project is dan ook, zoals Bart ook al zei, door het Bravoure-team geselecteerd. En stond in de Biennale dan, Belgisch paviljoen. En wat we heel fijn vonden, dat zijn foto's van het boek van Bravoure. dat, en dat zijn niet onze beelden, dat zijn hun beelden, waar je duidelijk de collage ziet, en die hadden wij zelfs nog nooit gemaakt, maar waar je duidelijk ziet de kolom tussen half kolommen, V-kolommen, gewoon versiering, ornament, en echte kolommen die dienen als structuur. En als je die dan wegknipt, dat de kolom eigenlijk tussen de andere kolommen er mooi staat. En de soort van discours dat je hier dan aangaat, is dat nu structuur of niet? Vinden wij wel een interessant thema in architectuur, dat een kolom niet alleen hoeft iets structureel te zijn. En dat laat dat ook in die gang zien, in die bestaande woningen. Die twee halfkolommen staan er ook gewoon puur als decoratie, als versiering, om een zekere schoonheid uit te stralen. Dat zijn nog werktekeningen. Waarom zitten die erbij? Om een soort van... dat het soms wel fijn is om tot op de centimeter dingen te tekenen. En ik denk dat hier veel studenten ook zitten, dat je daar echt geen schrik van moet hebben om dat eens gewoon te doen. En dat daar een zekere schoonheid wel kan inzitten om die dingen niet te laten bepalen door anderen of door toeval, maar dat je gewoon zelf meester bent of dat je met die dingen blijft ontwerpen en ontwerpen. En ja, wel plezant. Dat zijn foto's dan van Belgisch paviljoen. Van onwaarschijnlijke mooie scenografie van Bravoure. Wat hadden ze bedacht? Het object, het Bravoure-object, of hier bij ons dus de kolom, weer nagemaakt op schaal 1:1. Dan zag je een foto van Philippe Dujardin, het object in zijn context. Dat zie je hier. En dan reageerde Philippe Dujardin er nog eens op met werk van hem. Dat toch wel heel mooi gelukt was. Volgende project. Stadsplein 1 Mortsel. Ga eigenlijk over dit gebouw. Europese aanbesteding die we gewonnen hebben. Dit gebouw, een postkaart moet dat zijn van de jaren 70, staat in het stadhuis in Mortsel. Iets te groot geworden het gebouw. Programma Van Eyssen, van de wedstrijd, was dat het een stadhuis werd met dat de BIEB daar ook ging inkomen, gaat inkomen. Een polyvalente zaal, een grand café. En dan de functies natuurlijk van het stadhuis, raadzaal, trouwzaal, collegezaal. Dat die dingen er allemaal in moesten. Wat dat heel fijn was aan die aanbesteding is dat ik die las. En dat er ene zin in stond. Ja, want voor zo'n gebouwen als jonger bureau of als bureau die eigenlijk die dingen nog niet hebben gebouwd, is dat heel lastig om zo'n opdrachten te krijgen. En we hadden ook wel open oproep meegedaan en daar een paar van gewonnen van die schaal. Maar als ze niet gebouwd zijn, als jong bureau rij je er toch altijd tegen voor een soort van geloofwaardigheid voor zo'n opdrachten te wel aan te kunnen. Dus er stond ene zin in dat bestek en dat was een zin à la van... als je denkt dat je een volwaardig kandidaat bent en je hebt geen referenties of je voldoet niet aan de referenties, kan je altijd een motivatietekst indienen waarom dat je toch wel een volwaardig kandidaat zou zijn. En ik vond dat een onwaarschijnlijke zin, met onwaarschijnlijk veel ambitie. En ik denk dat het stadsbestuur daar onwaarschijnlijk dankbaar voor zijn, dat die zin daarin stond. Want dat was eigenlijk de soort van opening waar dat wij konden aan deelnemen aan die wedstrijd. Wat hebben wij gedaan? We hebben eerst eens gekeken... het is eigenlijk wel een groot gebouw, hè, hoe groot dat was. En dit zit nu in fase voorontwerp. Dus dat is niet echt een project dat af is. Maar ik laat dat gewoon jullie zien, omdat dat een soort van werkwijze is of een werkwijze zou kunnen zijn nu op bureau, waar wij ook mee liggen vechten. En dus dat zijn eigenlijk work in progress beelden die ik nu gewoon toon aan jullie. Schaalvergelijking. Vond ik wel een plezante. Waarom? Omdat gewoon het gebouw groter is dan het mas. Vind ik dan wel. Het is te zien hoe je het zegt, hoe je het bekijkt, maar het is eigenlijk een groot volume, dat wou ik zeggen. Als je dan kijkt naar hoe dat volume is opgebouwd, zie je eigenlijk, waar we heel hard van verschoten zijn, is dat dat een betonskelet is met een bakstenen gevel rond. En dat zegt eigenlijk die tekening, meer niet. Ook, ik kan er iets te snel over, ook dat er twee wanden... Hier dat is een draagmuur, dit is een draagmuur en hier zit hij ook terug. Dus je hebt eigenlijk, als je de volgende tekening ziet, zou je ook het gebouw zo kunnen tekenen dat het 5 aparte gebouwtjes zijn. Dus achter deze gevel zit eigenlijk gewoon een betonnen skelet. Dus met andere woorden, je kunt ook heel die gevel slopen en terug een soort van zeer groot domino-huis hebben van Corbu. Gewoon balken en kolommen in beton en daar gewoon nieuwe gevel rond zetten. Hebben we niet gedaan, hoor. Als je dat dan ziet op stedenbouw, ook een interessante in het programma van Eisen was van de opdrachtgever dat ze een verbinding wouden met het fort dat hier ligt en het plein door het gebouw. Als je dan uit de analyse kijkt dat hier een zone is met kolommen en balken, hier alleen maar balken, dus hier zitten geen kolommen omdat hier die muren dragend zijn. Hier zie je terug kolommen en balken, terug twee muren en hier kolommen en balken terug. Was het voor ons een soort van evidentie natuurlijk om in een van die twee zones daar de brug te leggen naar het fort. En die brug als soort van aanleiding te geven om dat meest publieke toegang te maken van het gebouw. Het is ook een logische, denken wij, omdat dat torentje ook is, het is eigenlijk ontworpen dat hier toch een meer publieke toegang komt in het gebouw. Zie je nog eens die maquette? Dus wat krijg je eigenlijk op het gelijkvloers? Grijze lijn is de brug. Verbindt plein door gebouw naar het fort. Links daarvan zit een torentje Biep, 3 lagen. Rechts daarvan café. Met in het café komt de polyvalente zaal doorpiepen, ga je ze biedt zien. En de andere tussen de twee draagmuren zit ingangstadhuis. Het idee was, omdat we, en dat is nu in plan, tegen kamer, kamer, kamers. Eigenlijk werd er een trouwzaal, een raadzaal, een polyvalente zaal. En dat zijn eigenlijk functies waar je altijd verwacht dat er een soort van foyer of een antichambre of een tegenkamer rond zit. Je vangt eigenlijk eerst mensen op en dan ga je naar die zaal of kamer. En ik vond dat onwaarschijnlijk een interessant schema om rond te werken of een idee om een kamer in een kamer te maken of een kamer, antikamer. En dat ook te gebruiken dan één als foyer of ook. Dat zie je hier bij deze tekening. We wouden eigenlijk weinig aan de gevel doen. Maar ja, natuurlijk met EPB-norm en isolatienormen zullen we toch wel iets dan moeten doen aan de binnenkant. Dus dan krijg je ook terug die kamer in die kamer. En dan krijg je ook restzones, waar wij zouden kunnen zeggen, die restzones gebruiken als circulatie of kasten of bergingen. WC's. Eerste schetjes. Gewoon van dat je voelt van, hier is een kamer, er staat een blauwe kamer in, hogere kamer, ze moeten niet allemaal even hoog zijn. Dat is dan terug een andere kamer. En daar zijn we eigenlijk nu mee aan een soort van een onderzoek. Nee, onderzoek is een val. Ja, is dat een, nee, dat is niet echt een goed woord. Gewoon aan het zien wat we met dat idee kunnen doen. Wat wij dan ook doen, is heel snel naar referentiebeelden zoeken in de geschiedenis van architectuur. Kennen we dat, kennen we dat niet? Het is soms handig. Of ik denk dat het altijd goed is. En ik heb dat geleerd ook van in New York. En dat is soms ook een plaag van studenten. Als ze soms, en dat zien wij in school ook, waar ik lesgeef. Soms willen ze zo uniek zijn of het onwaarschijnlijke idee vinden. En dan was er in New York iemand die zei van als je je idee googelt en je vindt geen hits, dan zou een student denken dat hem heel goed bezig is. Maar eigenlijk is dat tegenovergestelde. Als je geen hits vindt, dan dacht hij heel slecht bezig. Dus als je een idee hebt en je vindt daar onwaarschijnlijk veel hits, dan zit je goed bezig. Omdat je dan kunt zien wat er al gebeurd is in de geschiedenis en dat het toch wel heel belangrijk is om je idee te plaatsen in een soort van lijn van architectuur. En dat is eigenlijk een voorbeeld van, voor ons dan, van een meubel, een kamer in een grotere kamer. Hier zie je dat ook, hè. Dus Studiolo in Urbino, waar dat, kamers werden gebouwd voor een soort van voor terug op rust te komen, niet meer in de gemeenschap te zijn. En hier zie je, het is allemaal houtwerk dat je ziet. Vonden we wel heel interessant. Maar hier is dat, is allemaal fake, hè. Dat is allemaal 2D eigenlijk. Hier zie je dat ook. Santa Casa in Loreto. Gebouw in gebouw, kamer in kamer. Is eigenlijk het huisje waar dat Maria woonde toen ze wist dat ze zwanger was. En dat hebben ze eigenlijk nagebouwd. Dus hier zie je dat duidelijk, hè? Het soort van gebouw in gebouw, kamer in de kamer. Mark Manders in Documenta. Heel fijn referentiebeeld. Witte kamer, houten kamer, hoog. Nog een andere kamer. Plannen. Moeten we ook tekenen, plannen. Maaiveldplein. Bibliotheek, 9 kamers. Hier de brug. Meest publieke toegang. Bibliotheek, café. En hier zie je dan de zaal die door het café komt piepen eigenlijk. En deze kant is stadhuis. Schets van polyvalente zaal die erin zit als een kamer in de grotere kamer. Dat zijn werkmaquetjes die we maken om natuurlijk die zaal die je verwacht dat daar geen structuur staat, geen kolommen. Dus nu zijn we met het idee aan het spelen van ja, hoe lossen we dat op, hè? Dat die balken eruit zijn in deze kolom. Hoe doe je dat? Allemaal testen die we maken, doen we dat zo. Een soort van vierendeel. Dat we de kolom en de balken knippen. Dat je hier nog een kleine ruimte hebt voor berging misschien. Ja, dan nee. Variant erop. Uiteindelijk denken we dat we het zo gaan doen. En dat gaat het dan ook worden. Dat we hier groot span zetten. Die naar beneden komt. Op een kolom of op een wand. Om zo die kolommen niet meer te hebben. Hier zie je dat ook in maquette. En die toon ik ook gewoon. Het zijn geen afgewerkte maquetten, maar het zijn gewoon voor ons de testmaquettes, waar we dan dingen op testen. Verdieping plus 1. Zie je weer kamer in de kamer. Trouwzaal. Verdieping plus 2. Hetzelfde idee weer. Hè. En we dikken altijd alles op in het zwart. Omdat we hier die zone, en die dikte is nu 60 centimeter, waar we altijd gevoel mee hebben, hier geraken we weg voor isolatie, voor kasten, materiaal. Dus hier voel je echt een kamer. Hier zit die andere kamer. Deze zwarte zone is dan berging. Hier ga je eigenlijk in een zone komen waar je op 2 achterkanten komt. En hier staat die kamer er dan nog eens in. Idees waar we mee aan het spelen zijn, van als je boven die kamer in die kamer zit onder het dak, hè, hoe doe je dat dan aan licht? Dus misschien moeten we die kamer er iets laten uitkomen dat je langs hier licht krijgt. Krijg je dan zo licht binnen of zo licht? Wordt ook getest in maquette. Vraag natuurlijk direct, wat is dit? Weten we niet. Is dat dan wel een handige? Moet dat dan niet iets lager zijn? Zoals hier. Allemaal varianten waar we nu mee bezig zijn. Ook het mooie was, hè, dat we nu aan het onderzoeken zijn van ja, hoe gaat dat dak eruit zien. In deze eerste rij zijn de bestaande dakkapellen die erop zitten, nu. En moeten we dan in een rigide systeem ook twee lijnen toevoegen langs de ene kant van het dak, ook met dat soort volume. Vraag. Weten we nog niet. Kan zijn dat we zo eindigen, maar kan ook zijn dat het iets frivoler wordt. Heeft een zekere strengheid. Kennen we natuurlijk deze soort van oplossing, maar wat we in die maquette ook aan het zoeken zijn, is dat het dat dit bijvoorbeeld het dakkapel is, ongeveer hetzelfde volume, maar dat het licht toch anders binnenvalt. En dus je zou bijvoorbeeld in het dak hetzelfde gaatje zien, maar dat zou in doorsnede schuin kunnen gaan, groter kunnen worden, kleiner kunnen worden, op een andere manier binnenin zich vertalen. Bestaande gevel, een stuk van de gevel, waar je duidelijk ziet dat hier staat een plint nu. Eén dakkapel. Voorstel nu is, omdat het een café is, een zeer publiek gebouw uitstraalt aan het plein. Zoveel mogelijk leven aan het plein. Is ook een reden waarom dat die kamer in de kamer zo goed werkt. Hè. Doordat dat café eigenlijk de zaal omsluit, weten we dat we potentieel over heel de gevel bekend publiek kunnen zitten. Wat dat anders zou zijn als die zaal tegen de gevel zou komen, want dan zie je eigenlijk in een relatief dood programma. Waar zetten we de gevel? Hier staat hem op de tweede lijn. Hier zetten we hem helemaal naar voren. Testmaquetjes van tussen de opengeplooid maquetje nu, van tussen de twee muren. Hoe gaan we mee om? Hoe gaan we om met het bestaande? Want hier hangen allemaal kunstwerken. Laten we die hangen. Wij denken nu van wel. Nog maquetjes. Dit is travertijn, maar ook hier. Noem het nu weer. Dat is een 3D eigenlijk schilderij. Ik ben die naam vergeten. Hier zie je dat we een soort van circulatie. Hoe ga je in een gebouw binnen? Hier is uiteindelijk de brug, het verlengde, maar hoe doe je dat? Doe je dat zo? Doen we dat zo? Allemaal een soort van vraagstukken waar we nu mee bezig zijn. Laatste project, en dat is eigenlijk een project vrijdag, vrije dag. We zijn dat opgestart en nu met Mortsel natuurlijk zijn we dat al een tijdje niet meer aan het doen. Dus het is eigenlijk een beetje een halve leugen dat ik nu ga vertellen, maar ik zou het terug graag doen in een bureau. En op een vrije dag tekenen wij aan projecten die niets te maken hebben met Eagles of Architecture. Dat wil zeggen, wij hebben een soort van geloof dat als je bepaalde projecten hertekent, dat je daar dingen gaat ontdekken die je maar kan meenemen in je architectuur zelf. Dus eigenlijk is het een beetje voor ons ook terug naar school. En het eerste project dat we hebben gedaan, en dat zijn nu ook heel werkdocumenten, is wat ergens een foto ontdekt van Mies van der Rohe. En nu zeg ik het juist, want de vorige keer zei ik Mies van der Rohe. Ja, en Matthias. Ja. En Rohe. Ah, kijk. Waar we een foto vonden op bureau met hem in een achtergrond, zagen we één tekening met 7 projecten op. Slechte? Ja, nee, het valt goed mee. En hier zie je die projecten. En dat zijn clear span buildings van hem. Deze vonden wij het interessantste. Dus we dachten van, waarom die 7 projecten? Zou dat puur alleen maar gaan om de structuur? Dus uit die soort van nieuwsgierigheid zijn wij gewoon beginnen tekenen. En hebben we deze projecten, hebben die 7 projecten eigenlijk hertekend. En dat is de Convention Hall van Mies, Chicago, nooit gebouwd. En dat zijn dan tekeningen. Dat is eigenlijk het zicht langs het onderuit, waar we alleen de structuur hebben getekend. En waarom doen we dat? Gewoon om uit te leren en om te zien en het geloof als je dingen hertekent en nog eens hertekent, dat daar toch dingen gaan blijven hangen of ja, toch wel interessante ruimtelijke knopen misschien inzitten dat wij niet ontdekt hebben of dat je niet kan lezen in teksten. En wat is er nu gebeurd? zijn eigenlijk de muur, de muur van Mies. En als ik nu begin in te zoomen in die tekening, dan ga je ineens zien, en dat was voor ons wel een hele mooie, dat het dak bestaat, dat is een soort van vierendeeliger, kan je dat noemen, heel hoog. En wat hij doet eigenlijk, als je die doorsnijdt, dat dak, en dan zie je hier, als hij een I plaatst, dan roteert hij die altijd 90 graden. Zodat hij, wij vonden dat op zich, we waren er heel, heel blij mee, dat we dat ontdekten ineens. Ik had het nog nooit gezien in een boek of, op tekeningen. Maar wat ik heel mooi vind, als je dan kijkt op die vierendeel, zie je altijd een plat stuk en je ziet dan in de diepte van de I terug plat en terug in de diepte van de I. Je ziet dat eigenlijk in een tekening. Als we alle lagen uitzetten en die laten we staan, dan zie je de rotatie van al die i'tjes. Hoeken. Vind ik ook interessant. Ik denk aan de hoekoplossing dat je de kunde ziet van een architect. Misschien is dat niet zo, hè, maar ik denk het wel soms. Is een foto in New York. Zo bakenen ze daar hoek af van property line. We hebben dan ook de hoek van de convention hall in maquette gezet. Nog geen besluiten van die hoek. Klom. Klom van Mies, Berlijn. Die we nu toch eens wouden tekenen. En als je hem ziet in plan, zie je de verjonging. Hè, de zwarte, die zwarte lijntjes die je hier ziet, is eigenlijk als je het verschil ziet in boven en onder van de kolom. Dus die kolom verjongt naar boven toe. Wat wij natuurlijk ook kennen van voorbeelden in de geschiedenis. Hier ga ik heel snel de 8 kolommen van Barcelona paviljoen. Toegentat kolommen. Wat wij heel interessant vonden om ze te tekenen, dat hij een systeem zoekt om zijn kolommen te bekleden. Dus als je dat ziet, ook in Toegentat, in het huis, je hebt in de kelder... Okay, sorry nu voor de slechte foto's. Maar je hebt in de kelder staat hem gewoon naakt, de kolom. Binnenin staat hem in inox. En buiten staat hem in messing. Dat is wel heel, ja, het is wel interessant dat je structuur of je draagde elementen van je gebouw, dat je die op een manier begint te bekleden met materiaal. Ook de vorm. Eigenlijk super interessant. Vierkante kolommen of ronde. Hè. Corbusier, veel ronde kolommen. Waarom? De ruimte gaat er langs die kolommen. Je hebt weinig begrenzing. Mies zet vooral een kruisje neer. Waarom? Een soort van negatieve hoek maakt hem dan. En het is duidelijk dat hij met de kolommen te zetten terug een grid heeft geïntroduceerd. Dus het is niet zo dat de ruimte waar de kolom wordt ingeprikt, dat die gewoon vloeiend van de ene ronde kolom naar de andere loopt. Maar dat duidelijk is dat er een soort van subgriet komt. Dat dit eigenlijk een hoek is van een kamer en dit ook. Hier zie je dat in de extremen, hè, domino van Corbusier, waar dat dit bovenste eigenlijk het diagram is van het modernisme. En waar dat Mies, die zit er dan onder, Farnsworth, het schema, waar dat hij duidelijk met de structuur, dat de structuur naar buiten komt, dat het een heel andere ruimtelijke belevenis is om hier in te lopen dan in hier in te lopen. Kolommen naar buiten. Kolommen ook naar het midden. Zeer bizar. Maar wel onwaarschijnlijk interessant. En normaal zou je kolommen op de hoeken zetten. Hier zitten ze in 50 by 50 house in het midden. Dan heb je de relatiekolommuur. Wat dat Mies doet in die country brick house. Hij plaatst gewoon muren die normaal dragers zijn. In die tijd plaatst hij gewoon als losse elementen in het landschap. Dus hij draait dat eigenlijk om. En als je dan ziet, gevel van Rucolai, van Alberti, waar je toen ziet in deze tijd renaissance architectuur dat kolommenwieren gebruikt als versiering, als ornament op gebouwen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, bijna, dat Mies in Barcelona, in het paviljoen, dat hij eigenlijk het omdraait en dat hij de kolommen laat zien en de muren bijna gebruikt als ornament. Dus het is een soort van omdraaiing van bestaande regels in de architectuur. Als je dan ook ziet in plan, toegent dat, zie je hier de wand. Dat is de wand eigenlijk. En als je de positie ziet van de kolommen ten opzichte van de wand, en ik teken hier de cirkel door, dan staan die kolommen toch wel net op die cirkel. House for a Bachelor van Mies. Als je langs hier zou kijken, zou je denken, ah, dat is een huis dat bestaat uit muren. Geen kolommen. Als je langs hier kijkt, zie je ineens kolommen. Dus er is een soort van dubbele lezing in die woning. Hubehuis. Dat super interessant is. En we hebben het al ontdekt. En we weten al waar dat we het moeten vinden. Waarom? Maar je ziet hier twee kolommen, twee kolommen, twee kolommen, twee kolommen. Eigenlijk het systeem van Barcelona ook. En dan ineens staat hier ene kolom. Ik weet nog altijd niet waarom. Maar het is wel plezant om die dingen te ontdekken in architectuur. En er zijn dingen over geschreven. Dus ik moet dringend beginnen lezen terug. Laatste beeld. Is gemaakt ook in een bureau. Vind ik een onwaarschijnlijk straf beeld. Dat we soms het gevoel hebben dat vrijdag Mies bij ons zit en gewoon stilzwijgend zijn sigaar zit te roken en naar ons werk zit te kijken. Dank u. Geen vragen. We zijn ongetwijfeld. Ja, ik voel me dat af bij die vrijdag. Of jullie dat dan ook zo doen, gaan dan ook de sigaren en de whisky op? Nee, nog niet. Dat was toen ik een Delft-les gaf samen met Tony Fretten, was dat eigenlijk altijd vrijdag om 4:30 begon het. Namelijk whisky en sigaren. Vele faculteit kwam doen, dat was wat toch wel goed. Bart, je gaat eerst een vraag stellen. Nee, we gaan eerst het publiek een kans geven om vragen te stellen. Nee, jawel. Ja, ik denk dat je dat Mortsel in onze ogen nu een verlengde gaat zijn van het idee of de ideeën die we hebben laten zien in de Maarschalkse Raadstaat 5, het soort van spel tussen oud en nieuw en de dialoog tussen oud en nieuw. Dus er gaan veel delen blijven, ja. Maar het is die dialoog of die confrontatie tussen dat oud en nieuw waar we nu aan het werken zijn. Vandaar ook, het is een duidelijke attitude dat de buitengevel blijft wat dat nu de buitengevel is. Het schrijnwerk wordt wel veranderd. Maar dat is ook iets dat... Bart is ook van Boeghout, heb ik nu. En het is iets... Ik ging ook als kind soms naar Boeghout, hè, dan passeer je daar. En als kind weet ik nog, Mortsel was voor mij... Ik weet niet of je Mortsel heel goed kent, maar Mortsel was voor mij waar dat de tram draaide vroeger. En wat verder, het plein waar dat gigantisch, groot gebouw zit. En ik denk dat je daar... dat je daar op zich... vind ik dat wel een interessante gedachte, dat dat in een soort van collectief geheugen zit, dat gebouw. Dus om daarin te knippen en te plakken en te snijden... ja, weet ik niet. Ja, maar... Ja, dat is de vraag, wat behoud je en wat niet? Maar nu is het een soort van mikmak van verschillende materialen ook, hè. Ja, ik heb een paar dingen die... Ja. We hebben hier alleen maar één zo'n ambitant microfoon. Ja. Kijk, het is natuurlijk toch een lezing in 2017, dat is 51 jaar na 1966, dat wil zeggen 51 jaar na Complexity and Contradiction. Mm-hmm. En daar moet ik altijd de hele avond aan denken. Want één ding wat ik gewoon even een hele directe vraag. Hè. Je hebt laat nu twee gebouwen zien. En dan is eigenlijk een soort... die ontwikkeling van... Of die studies naar Mies, die lijken een soort tegenthema te zijn. Maar die twee gebouwen, daar heb je dus eigenlijk dat, zeg maar, die soort van neobarok, bijna soort van klassicistisch, maar eigenlijk toch meer neobarokke herenwoning in Antwerpen. En dat, ja, ook wel soort van... neo-Georgian klassicisme van Mortsel. Mm-hmm. Ja? Ja. En het lijkt net alsof je daar enorm goed mee uit de voeten kan. En toen vroeg ik me ook af, wat gebeurt er toch als je ineens gewoon zo'n orthodox modern gebouw zou moeten onderhanden nemen? Als andere opdracht. Ja. Ja. Kan je dan dezelfde soort frivoliteit, dezelfde soort plezier opbrengen? Ik denk, ja. Ik denk dat eigenlijk... Goeie vraag, hè, eigenlijk. Maar wacht, hè. Ik denk daarom ook dat onderzoek naar Mies. Hè. In school werd ons altijd verteld, en nu nog soms, hè, naar studenten toe, wat is eerlijk, hè? Je moet eerlijk zijn. Of wat is een soort van eerlijkheid in architectuur? Of ook een soort van, ja, leg het nu uit. Ja, nee, dat is geen goede uitleg. Hè. Allee, dat, het is dus een soort van noodzaak om iets eerlijk te maken. En ons werd dan altijd verteld dat Mies een van de eerlijkste architecten was. En ja... He, omdat het eigenlijk een soort van de skin-and-bones-attitude was. En het was niet meer dan dat. Dan ook met Eisenman. He, we hebben ook gewerkt aan de IIT-campus, waar Colas heeft gewonnen. En Eisenman wist heel veel van Mies. En daar zie je ook, en ik ben ook verschillende gebouwen gaan bezoeken, dat Mies eigenlijk heel hard bezig was met ornament of het niet-eerlijke in architectuur. En dat dat eigenlijk bijna... een soort van tegenovergestelde attitude was van de eerlijkheid. Of in hoeverre is dat nog eerlijk wat dat Mies doet? Of ja, niet dus eerlijk, hè? Dus niet, hè? Ik bedoel, nee. Ik heb toevallig vanochtend een college gegeven over de Hansen School van de Smithsons. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort van eerlijk. Mm-hmm. Ja, want die hadden gewoon niet genoeg geld voor meer staal. Ja. Terwijl Mies had gewoon de luxe dat hij gewoon alles twee keer kon doen. Eén keer voor de constructie, één keer voor dat het ziet, de dat schoonheid. Het eruit ziet. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk een soort eerlijkheid, ja. Maar dat is toch de beste eerlijkheid, hoor. Ja. Nee, ja. Ja? Want eigenlijk is het een beetje zo van... Wat ik ook dacht, als ik zeg maar nu weer je werk zag, is dat het... je hebt dus eigenlijk... Alles zijn ontledingen, lijkt het wel, want ook je tekeningen zijn dat. Mm-hmm. Dus zeg maar van Mortsel, je snapt hoe dat... Je wilt snappen hoe dat gebouw in elkaar zit... Maar tegelijkertijd, wat je dan zelf doet, zijn een soort verdubbelingen die iets toevoegen wat hetzelfde is, maar toch heel erg anders, waardoor het ja, bijna gewoon, alsof een huis, steeds het huis, niet alleen de Loreto in het huis, maar gewoon eigenlijk hetzelfde huis, nog een keer in het huis, zodat je op een bepaald moment niet meer kan tellen hoeveel huizen je eigenlijk hebt. Ja. Ja. Dat, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh-huh. Ja, het is die soort van grens opzoeken, hè, van het huis in het huis. En hoe ver ga je ermee? Of waar breek je die regel? Of waar, ja, in hoeverre laat je dat op een... Misschien is dat fout gezegd, op een eendimensionele manier zien, of niet, of wel. En het is die soort van dualiteit die maar wij... Maar de omslagpunt tussen waar die regel nog geldt, waar die gebroken is, is ook niet heel duidelijk, hè? Nee. Eigenlijk gewoon ook spelen met het omslagpunt. Ja, klopt, hè? Ja. En dat zit in een zekere, dan op zoek naar een zekere schoonheid gaan die dan voor ons dan op dat manier, op die manier uitkomt, ja. Denk ik. Maar het start wel van een observatie van bepaalde elementen in die architectuur. En daarop verder bouwen of net niet, of daar een standpunt op innemen. Wat ik wel interessant vind. Iemand op inhaken. Het zijn heel veel studenten. Ja. Ik bedoel, bij Toegie heb je jullie vast bij Lara nu opgelegd. Jawel, die hebben heel veel vragen. Nee? Dat durft niemand. Wij dachten, jawel. We doen het een beetje met z'n tweeën, met z'n drieën, een beetje slapstick achter, maar dat werkt ook niet echt. ik durf hier ook niet goed te zitten. Maar. Ik heb nog een vraag, Bart. Ah, Tom. Ik heb u ongetwijfeld heel erg geamuseerd met het opstellen van al die regels voor Maarschalk Geraardstraat. Dat resulteert in een fantastische tekening en palet. Ruimtelijkheid, vlakken tegenover elkaar, kleuren tegenover elkaar. Dus dat is een heel boeiend ding om naar te kijken. Heel veel uitleg. En ik denk dat iemand die daar binnenkomt, denkt van, amai, dat is hier heel leuk. Gek, maar leuk. Of leuk, maar gek. En dan niet snapt, ben je dan lastig? Of is dat oké? Okay, dus, sta je daar tegenom? Ik vind dat best oké dat je dat niet snapt. Maar wat er wel gebeurt als je er met mensen rondloopt, dat het een soort van... En nu moet ik zien dat ik niet eerlijkheid zeg, hè. Dat er een soort van logica ontdekt wordt. Dat het geen soort van boeltje op zich is, maar dat er een soort van iets structuurachtig, iets soort van bindend in zit, dat het leesbaar maakt. Ik heb het een paar keer gezien, en het is heel snel te lezen. Ja. Je komt binnen en geeft ineens een aantal dingen door. Komt in een andere ruimte, je herkent die, je leest het wel, je hebt het heel door. Dat vind ik wel. Oh, het is niet nodig om het te snappen, denk ik. Ben je nog niet nee. Geslaagd, hoor. Nee. Ja, kijk, je kan er niks aan doen als mensen gewoon zo slim zijn dat meteen... Mij was het niet overkomen, dus dat zou wel aan mij liggen. Ja. Ik wou vragen... Je moet wel echt hard praten. Ik wou vragen welke functie dat daar had gekregen, wat gedicht voor gemeenschappelijk en Oh ja, nu zitten er denk ik... Ik denk dat we 9 kamers in totaal hadden. Volgens mij zitten er 3 of 4 studenten in en de anderen zijn jonge mensen die net zijn afgestudeerd, die net werk hebben, die eigenlijk geen... Ja, die soms met 2 nog zitten, want er zijn grote kamers en kleine kamers. Ik weet dat het huis af was dat er ook een paar gepensioneerde mensen wouden in gaan wonen. Waar ik wel een hele fijne vond. Ja. Dus een soort van... ja, dat open huis voor jonge mensen. En eigenlijk zitten daar heel veel jonge mensen in. Die zie ik. En, want ik woon in dezelfde straat. Hè. En ik ken ook iemand die er woont. Zie ik toch dat hun eigen goed amuseren in dat huis. Dat het uitnodigt voor dingen te doen die je niet doet in een ander. Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ik kan hier heel fout ineens. Ja. Je moet zwijgen, hè. Ja, ik dacht, laat ik maar gewoon papa op een conventie stellen. Maar jij begint er meteen een hele andere toe aan te geven. Ja. Voor die elektriciteitsbuisjes heb ik weinig schrik. Ik denk dat wel. En ik geloof ergens ook in een soort van... als je heel veel soort van energie in je voelt, de vakmanschap of het soort van ontwerp tot in een soort van... tot op de schroef, dat onrechtstreeks toch een ander gevoel geeft als je er woont dan een kale, witte ruimte zonder ambitie. En dan denk ik, of dat hoop ik, dat dan de kale, witte ruimte zonder ambitie in zo'n kamer, hè, want ik spreek nu niet over musea, dat die eender soort van last gaat hebben met de tijd dan dat van ons. Hoop ik, hè? Ik weet dat niet, hè? Er is een soort van... Ja. Maar er zit denk ik niet alleen een technisch aspect aan, maar ook laat zeggen, een mentaal aspect. En dat vroeg ik me wel af. Is dat een strategie voor mentale duurzaamheid? Met andere woorden, kijk, je kan sommige structurale effecten kan je heel goed hebben als je ze zo af en toe tegenkomt. Dat wordt iets anders als je er dagelijks in leeft. Mm-hmm. Er zijn sommige dingen waar je gewoon na een jaar gewoon een godschuwelijke hekel aan gaat krijgen. Dus normaal hoort bij architectuur, zeker als het de architectuur van gebruik en wonen is, dat je ook doseert of dat je zegt van ja, in bepaalde ruimte kan het heel goed om het heel uitgesproken te doen. Ja. In andere ruimte moet het eigenlijk gewoon, en je moet ook wel op adem kunnen komen van de architectuur. Dat is wat Mies eigenlijk mm-hmm. echt meesterlijk kan. Hè? Hoe zie je dat zelf? Met name, ja, ook je hebt nu twee gebouwen laten zien, dus dat is natuurlijk om nu een uitstippelen van een strategie is dat weinig, hè? Mm-hmm. Maar misschien is het wel interessant om het over te hebben. Want ja, daar is ook ergens wel de grens van complexity en contradiction. Je kan niet je hele leven lang alleen maar complexity en contradiction hebben. Dus anders moet je ook gewoon rust hebben, hè? Ja. Of niet? Jawel, jawel, jawel. Ik denk dat wel, maar ik denk dat... Hebben die kamers dan geen rust? Denk je dat? Ah ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook een soort van dat ik nadenk van. Bovendien zijn er misschien verschillende vormen van rust. Toch? Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ik wil niet zeggen dat je. Ja, ja, ja. Het is hier geen museum. Ja. Ja. Een museum, ja, dat hoeft nu juist helemaal niet per se wit te zijn. Nee. Ik denk dat er, ja. Ik denk dat er geen soort van overkill is van architectuur in die ontwerpen. Nee, maar dat zeg je dus. Ik vraag gewoon naar de strategie. Hoe denk je dat je daarmee omgaat? Ik bedoel, waar heeft jouw bewoner rust van de architect bijvoorbeeld? Waar heeft mijn bewoner rust van? De architect. Oh. Nee, ik weet het. Dat was een heel moeilijke vraag. Oké. Ik weet het niet. Ja, nee, ik weet ja. Het is ook gewoon een... Is niet een terecht, je kan ook zeggen, Poromini heeft er ook niet over nagedacht. Ja. Ja. Dus dan is dat ook een antwoord, hè? Dat is waar. Ja. Nee, dat is... Onwaarschijnlijk een goede architect, hè, Poromini. Wel zelfmoord gepleegd, hè? Ja. Ik denk dat vooral, als je dat processie van Mortsel, dat zijn vergaderingen om de week, of om de twee weken nu. Dus er wordt heel hard in dialoog gegaan, wat ik wel heel interessant vind. Twee, waarom ik dat soms zeg, is dat wij voelen in bureau, en dat heeft te maken met architectuur, denk ik ook dat er een soort van... Over bepaalde dingen moet tijd gaan. En dan, na bepaalde tijd, weten wij ineens wel dingen of is die vraag niet meer zo... Een vraag niet meer, maar direct een antwoord. En dat is een hele lastige soms om... architectuur, denk ik, is iets heel traags. Hè? Ik geloof niet in een zekere snelheid in architectuur. Dus de soort van iets ontwerpen, daar 2-3 dagen naar kijken of 4 dagen... Soms een week. Je moet zien dat je niet gefrustreerd natuurlijk, dat er mensen niet gefrustreerd rond u worden, maar de soort van tijd die je neemt om dingen terug in vraag te stellen en terug neer te leggen en terug aan te werken, is denk ik heel belangrijk in architectuur. Vandaar, de vraag bij mij is nu gewoon dat dat in een soort van... dat zit in een voorontwerp, hè. Dus ik denk dat die lijnen al gelegd zijn, maar hoe dat, dat er nu exact gaat uitzien, is voor mij nog, of voor het bureau nog, steeds een ontwerp. Maar ik vind dat ook goed, hè, dat je die dingen begint af te bakenen en dat het eigenlijk kleiner en kleiner en dat je voelt dat je naar een soort van gebouw bent aan het evolueren. Is dat een goed antwoord? Ja? Ja, nee. Ja, nee, dat is supervrij. Dat is altijd, dat is eigenlijk een heel goede vraag, hè. Eigenlijk niet. Als ik er heel brut moet op antwoorden. Maar het is een gevecht dat wij hebben... Een gevecht, dat is nu heel negatief. Het is de dialoog die we hebben aangaan met de opdrachtgever die dat ontwerp maakt zoals dat er nu uitziet. Hij was niet, de opdrachtgever was helemaal niet gelukkig met die roze kolom in de gang. Dat is een soort van die vrijheid. Of dat is not done. Dat is 3-4 weken moeten rusten, hè? In alle kalmte en dan ja. Oh, ja, ja, ja. Snap je? Dat is, ik denk dat als architect dat je zo'n dingen moet afdwingen. Ja, ik, dat is nu misschien nu heel grof dat ik dat zeg. Nee? Nee, dus dat is niet iemand die ons... en ik denk dat dat ook soms de interessantste... Kijk, je krijgt er iets meer sneller grijs haar van, dat geef ik toe. Maar... ik zou me eigenlijk in de weet blijven met een opdrachtgever die mij carte blanche gaf. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Dus ik vond dat heel wel fijn om altijd of heel veel nee te krijgen en gefrustreerd te worden en toch de drukken en nog eens en nog eens en nog eens. Ik vind dat een heel fijn proces. Achteraf gezien, hè. Nee. Van waar de naam? We hebben een soort van... Ja, wij zaten zo in een naam te zoeken. Eén, het mocht vooral... Ja, ik noem Bart Hollanders. En als achternaam Hollanders architecten. Dat is niet echt een meevaller dan. Vooral als ik heb dan ook in Nederland gewerkt een tijd, dus altijd... Oh, leuke naam voor een Belg. Dus ik wou niet die een tour op. Dus dat was eigenlijk... Dus dat konden we niet doen. En dan heb ik ook een naam gezocht die eigenlijk zo weinig mogelijk met architectuur te maken heeft, maar toch ook heel veel met architectuur te maken heeft. De complexity in continuity, ja, dat is zo... En als de Eagles of Architecture iets, een project zouden tonen, dan zou... Het ja, toch volk opleveren, een soort van roepnaam. Dus er zit wel degelijk een soort van rock'n'roll gehalte in. Hè. Maar het is niet gewoon Eagles of dead metal die we. Nee. Dat is toch een toeval, eender. Misschien toch mijn naam terug veranderen. Maar jij kijkt architectuur is altijd levende taal. Ja. Ja, dat is toch niet. En natuurlijk ook helemaal uitleggen dat een eagle, hè, een scherp oog heeft en dat hij van boven... Weet je, ik kan ook... Nee, dat gaan we niet doen. Eén gaat nog, als er nog iemand is. Nee? Bart, nu heb jij geen vraag gesteld. Nee, ik zal ze straks wel stellen. Oei, maar ik was dat. Ja, jij werd super Ik wil nog wel één vraag stellen, omdat er zoveel studenten in de zaal zitten. Ik hoor jou verschillende keren zeggen een pleidooi houden om te tekenen en dingen te ontdekken door te tekenen en meer te tekenen, details. En ook het laten rusten en het ontwerp nog even laten liggen en terug vastpakken. En is dat ook een pleidooi dat je naar studenten toe houdt? Meer tekenen, meer details tekenen, nadenken, laten liggen, terugtekenen? Ja, ik denk dat wel. En vooral de soort van... als ik dat terugkijk naar mijn studententijd, werden wij opgeleid als... we konden niet creatief genoeg zijn. En de soort van druk dat wij hadden om toch het diagram of het concept uit te vinden dat niemand had. Of de soort van de creativiteit. En dat is zo'n druk. En terwijl dat wij ons nu eigenlijk... En doordat je jezelf als bureau probeert te zien in architectuur en jezelf gewoon in een soort van geschiedenis van architectuur plaatst en kijkt naar wat er vroeger is gebeurd en nu en daarmee om te springen, is eigenlijk heel die druk weg. En is dat onwaarschijnlijk aangenaam om architectuur te maken, omdat je hebt altijd een soort van vrienden in het verleden waar je terug naartoe kunt gaan. En wat dat onwaarschijnlijk bevrijdend is. En niet altijd een uitvinder moeten te spelen. Maar het gewoon terug te koppelen naar de hedendaagse tijd. Hey, Misse, de architecture is de... Sorry, Christophe. De nood... Nee, ik kan het niet zeggen. Nee. Ah, ja. Ik wil zeggen, van daarvoor heb je, dat heb je allemaal bij Peter Eisenman geleerd. Ja. Om terug te kijken naar de geschiedenis. Ja. Ja, ja. En daar dus gewoon ook heel rustig van te worden. Ja, en ook de manier van tekenen. En Pieter Eisenman nu met zijn studenten geeft nog... Nu weet ik het niet, maar gaf laatste jaren les aan zijn studenten en het atelier bestond gewoon om Palladio na te tekenen. Heel de tijd. En hij deed niks anders dan die studenten Palladio te laten tekenen. Mooie tekeningen, onwaarschijnlijke plannen. Echt waar. Heel hedendaags ook Palladio. Mm. Ik weet het, het is een boek geworden. Dus wij wachten trouwens op jouw boek van de tekening van Mies. Hè? Ja. Heel erg bedankt, Bart. Graag gedaan. Jullie allemaal heel erg bedankt om te komen en om deze lezingenreeks zo talrijk bij te wonen. Nog een uitnodiging. 11 juni hebben we hier finissage van de tentoonstelling De Smet Vermeulen en ook een seizoensfinissage. Er komen een aantal heel interessante debatten naar voren over welke stad we gevonden hebben in de tentoonstelling Find Myself a City to Live In van De Smet Vermeulen. Met aansluitend een receptie met aardbeien en ijsjes en zo in de tuin om het seizoen af te sluiten. Dus schrijf jullie allemaal talrijk in. Dus heel welkom op 11 juni. Ja, en omdat het VAI het ongepast vond om de babbels te brengen, te hebben... De babbels moeten jullie zelf meebrengen. Dat mag, maar ja. Als je er dus zeg maar ook nog wat prosecco bij wilt... Breng de flessen mee. Nog een ander ding, kleine oproep aan studenten. We hebben natuurlijk in het najaar het Festival van Architectuur. En daar zijn al heel veel studenten bij bezig. Maar we zoeken eigenlijk nu, dat wil zeggen ik zelf ook... zoek iemand die mij gaat helpen met een soort off-print versie van een boekenbeurs voor kleine architectuurpublicaties... die we naar aanleiding van het Festival van de Architectuur hier willen houden. Dus als iemand zin heeft om bij de organisatie, bij het opsporen van interessante boeken... en misschien ook interessante uitgevers, dat wil zeggen in Vlaanderen, Nederland... Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Italië, waar dan ook... en die hier te brengen, zodanig dat we ze kunnen voorstellen aan het publiek hier in Vlaanderen... Die gelieven zich bij mij of bij Rosanne Meijer, hoofd van het festival, te melden. Ik hoop dat er iemand zin heeft. En voor de rest denk ik van een fijne avond.